aplikacja Lidl Plus. To się po prostu opłaca. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 14 stycznia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senackie komisje opowiedziały się za odrzuceniem nowelizacji ustaw sądowych. Jutro Izba Wyższa rozpatrzy je na plenarnym posiedzeniu. Rząd przyjął przepisy, które mają zwiększyć konkurencję na kolei. Z punktu pasażera możemy stwierdzić, że pewnie dojdzie do obniżki cen, przynajmniej pasażerów tych głównych linii. Unia Europejska uruchomiła procedurę w sprawie sankcji na Iran. Senackie Komisje Ustawodawcze oraz Praw Człowieka opowiedziały się za odrzuceniem przez Izbę projektu nowelizacji ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Wniosek o odrzucenie przepisów przyjętych pod koniec ubiegłego roku przez Sejm złożył senator Marek Borowski. Po posiedzeniu połączonych komisji powiedział, że jego zdaniem cały projekt ustawy jest zły. Przez prawie miesiąc debatowaliśmy nad tym, wysłuchiwaliśmy różnych autorytetów, wielokrotnie pytaliśmy, czy tam można coś zrobić poprawkami. Nie, nie można, dlatego że cała ta ustawa była skonstruowana według jednego wzorca, mianowicie takiego, żeby sędzia siedział cicho i niczego nie kwestionował. No, to tego się poprawić nie da. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy w Izbie Wyższej są w opozycji, zgłosili wniosek o przyjęcie projektu ustawy w całości. Złożył go senator Marek Pęk. Ostatecznie, no to ustawa wróci do Sejmu i Sejm ten wniosek odrzuci i ustawa w tej wersji sejmowej trafi na biurko pana prezydenta i mam głębokie przekonanie o tym, że pan prezydent tą ustawę podpisze i ta ustawa, która jest też reakcją na skandaliczny stan faktyczny, że sędziowie kwestionują dyskrecjonalne uprawnienia pana prezydenta i kwestionują status innych sędziów, zostanie zatrzymana. Projekt wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną za podważanie wyborów sędziów oraz za działalność publiczną, której nie można pogodzić z zasadami niezależności i niezawisłości sędziów. Jutro w tej sprawie prezydent Andrzej Duda spotka się z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Będzie to rozmowa w cztery oczy. O spotkanie poprosił marszałek Izby Wyższej. Już wkrótce w Polsce będą mogli działać przewoźnicy kolejowi z innych europejskich krajów. O liberalizacji rynku kolejowego zdecydował dziś rząd. Projekt przewiduje m.in. poprawę dostępności infrastruktury kolejowej zagranicznym przewoźnikom. Dla pasażerów może to oznaczać niższe ceny biletów i poprawę oferty. Pociąg Intercity. Obecnie mamy na terenie Polski jedynie szczątkową ofertę Leo Express. Karol Tramer z dwumiesięcznika z biegiem szyn. Wybrane dni tygodnia. Pociągi z Pragi do Krakowa i z Pragi do Wrocławia. To jest trochę za mało, żeby to przyniosło zamieszanie na polskim rynku kolejowym. Z punktu pasażera możemy stwierdzić, że pewnie dojdzie do obniżki cen, przynajmniej pasażerów tych głównych linii. Ariel Ciechański z Polskiej Akademii Nauk. Natomiast trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli po prostu przewoźnik, w tym wypadku PKP Intercity, będzie tracił zyski z linii dochodowych, no to będzie musiał skądś rekompensować sobie utracone dochody. Albo będzie po prostu ciął połączenia gdzieś do tych mniejszych ośrodków, albo po prostu będzie musiało mu te utracone przychody dodatkowo wesprzeć państwo. O zmiany na kolei pytała Monika Suszek. W katalońskiej prowincji Tarragona w północno-wschodniej Hiszpanii doszło do wybuchu w jednym z zakładów chemicznych. Hiszpańska obrona cywilna wezwała okoliczną ludność do pozostania w domach i szczelnego zamknięcia drzwi i okien. Nie wiadomo na razie, czy są ofiary. Nad zakładem unosi się wysoki słup dymu i widać płomienie. Z komunikatu służb wynika, że trwa ustalanie przyczyn eksplozji oraz szacowanie strat. Francja, Niemcy i Wielka Brytania uruchamiają mechanizm rozstrzygania sporów z Iranem. Co może zakończyć się nałożeniem sankcji na Teheran? Załamanie umowy nuklearnej z 2015 roku. Władze irańskie ogłosiły niedawno, że rozpoczynają wzbogacanie uranu ponad limity ogłoszone w porozumieniu. Wielu ekspertów uznało to za wypowiedzenie umowy nuklearnej. Unia Europejska chce za wszelką cenę uratować to porozumienie. Do tej pory Unia Europejska ograniczała się do apelu do Iranu o przestrzeganie umowy nuklearnej. Teraz wraz z uruchomieniem mechanizmu rozstrzygania sporów wspólnota oficjalnie uznała, że Teheran nie wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań zapisanych w umowie. Wprawdzie szef unijnej dyplomacji zapewniał, że nie oznacza to rozpoczęcia procedury nakładania restrykcji na Iran, ale jeśli wspólna komisja nie rozwiąże problemu, sprawą zajmie się Rada Bezpieczeństwa ONZ, która może zdecydować o przywróceniu sankcji na Iran zniesionych po podpisaniu umowy nuklearnej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

bo mama mówi, że jest dobry dla naszego zdrowia i dlatego, że jest pyszniasty. Świeżego Pstrąga znajdziesz codziennie w Biedronce. Dla zdrowia, dla rodziny, dlatego Pstrąg. Wejdź na naszpstrąg.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu. W Klubie Trójki witamy Państwa w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Edyta Kocęba i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Od wczoraj, odkąd dowiedzieliśmy się o oscarowej nominacji dla filmu Boże Ciało, cieszymy się z sukcesów kolejnych polskiego kina. Dodajmy także, że dzień przed nominacjami oscarowymi Bartosz Bielenie odbierał w Palm Springs nagrodę aktorską, a przed 30 minutami z lekkim okładem odbierał paszport polityki w kategorii film. Gratulujemy wszystkim laureatom. Nie wszystkich jeszcze znamy. A dzisiaj w Klubie Trójki cofniemy się o sto kilka lat i porozmawiamy o początkach polskiej kinematografii. 10 grudnia ukazała się odrestaurowana wersja jedynego zachowanego polskiego filmu z Polą Negri, Bestia, z muzyką specjalnie do tego wydania napisaną przez Włodka Pawlika. I o tym filmie, i o tamtych czasach w kinie, i o tym, co dzisiaj nas w tym kinie interesuje i jak dziś dociera się do tych filmów, porozmawiamy z Michałem Pieńkowskim, filmografem z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, którego witam w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie jesteś tutaj po raz pierwszy przy Myśliwieckiej, ale też dodajmy, że to właśnie filmografowie z Finy przypracowali przy odrestaurowaniu tego filmu Bestia w reżyserii Aleksandra Herca. To dzieło specjalistów Finy. A ja muszę Państwu powiedzieć, że zazwyczaj, kiedy Michał Pieńkowski odwiedza moje audycje, odwiedza Trójkę, to na niego spada odpowiedzialność za przygotowanie muzyczne, ponieważ nie śmiałabym absolutnie tutaj wchodzić mu w drogę, bo ma zestaw, oprócz tego, że ma niezwykłe archiwum wiadomości w głowie, to jeszcze zestaw piosenek z tamtego okresu. I dzisiaj będzie śpiewała Pola Negri, no bo to ona będzie naszą główną bohaterką. I bardzo cię poproszę teraz o to, żebyś powiedział coś o tej pierwszej piosence, której posłuchamy w jej wykonaniu. Będzie to piosenka z pierwszego dźwiękowego filmu, niemieckiego dźwiękowego filmu z udziałem Poli Negri, piosenka Mazurka. Film również zatytułowany był Mazurka, został zrealizowany w roku 1935. Czyli to już było po jej powrocie z Hollywood, tak, prawda? Tak, to już kiedy Pola Negri wróciła z Hollywood do Europy i po kilku latach przerwy wróciła i to wróciła triumfalnie na srebrny ekran. Postanowiła wypróbować swoich sił w niemieckim filmie dźwiękowym i ten film okazał się wielkim sukcesem do tego stopnia, że piosenki z tego filmu Pola Negri nagrała na płytach gramofonowych. No i jak później się okazało, zaczęła się jej kariera nie tylko aktorska, ale także piosenkarska. Czyli Mazurka, Pola Negri. Gleiche wilde Blut. Ich liebe dich und du liebst mich, das gibt mir tollen Mut. Schwör heut ich dir ewige Treu, gehör ich dir jede Nacht neu, tanz mit mir. Küss mich hier, geb ich dir heute oder nie. Ich spür in mir, ich fühl in dir das gleiche wilde Blut. Wenn die Mazurka wirbelt im Kreis, küss mich. O, ja, schien, kuss so heiß, lass mich glücklich sein. Ah, höre mir, ich fühle in dir das gleiche wilde Blut. Wenn die Mazurka wirbelt im Kreis, küsse mich hoch, ja, Schinku so heiß. Glücklich sein, ich bin ewig da. Pola Negri, Mazurka, z filmu Mazurka. Po wysłuchaniu tego utworu pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to jest, czy miała lepszy niemiecki niż angielski. Bo zdecydowanie wiemy tak. Oczywiście, właściwie jest to wiedza ogólna, że ta jej kariera, kiedy zaczęło się kino dźwiękowe, potoczyła się tak, jak się potoczyła w Hollywood, no bo ten akcent, prawda, ciężki, twardy, wschodnioeuropejski akcent w angielskim. A o czym ten film Mazurka opowiadał? To była taka dość mroczna historia o dawnej śpiewaczce operowej, której kariera się załamała. No ta piosenka była mroczna też, trzeba przyznać. Właśnie taka mroczna, bardzo dobrze pasowała do tego filmu. W późniejszych latach jej kariera się załamała, śpiewała w kabaretach i po wielu, wielu latach zupełnie przypadkiem odnalazła swoją córkę. Jest to naprawdę niesamowicie ciekawa historia. Nie chcę tu zdradzać zakończenia, bo może ktoś z Państwa będzie miał kiedyś okazję ten film zobaczyć. Naprawdę warto. Jeszcze zanim zaczniemy się wgryzać w temat filmu Bestia, to chciałabym, żebyś naszym słuchaczom powiedział, słuchaczom Klubu Trójki, jaka jest granica, jeśli chodzi o filmy, które oglądasz? Jeśli chodzi o rok. Moje filmy? Tak. Właściwie rzadko oglądam filmy powojenne, znaczy nakręcone po II wojnie światowej. Zdecydowanie wolę te przedwojenne. No to właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w Klubie Trójki. Przede mną piękne wydawnictwo Pola Negri, Bestia, a tytuł angielski, to też wyjaśni się za chwilę, skąd ten angielski tytuł. The Polish Dancer, dwie daty premiery, 1917-1921 i wydanie na Blu-rayu. Myślę, że to jest w ogóle wydarzenie, prawda, że coś takiego możemy w dobrej jakości zobaczyć. Film z Polą Negri w roli głównej. Zanim zaczniemy wymieniać te nazwiska, które się przyczyniły do powstania tego filmu, to powiedzmy o historii tego wydawnictwa, bo to też jest związane z akcją Filmoteki Narodowej, później Finy, odnawiania, odrestaurowywania cyfrowego filmów przedwojennych. Kilka takich premier Filmoteka miała na koncie przed kilku laty. Zarówno rekonstrukcja cyfrowa filmu Bestia, jak i jego wydanie na Blu-rayu, to jest dość duże wydarzenie i to na skalę międzynarodową, dlatego że jest to najstarszy zachowany film z Polą Negri, jaki dotrwał do naszych czasów, a także jedyny polski film z jej udziałem. I wiem już, że ogromnym zainteresowaniem to wydawnictwo się cieszy także za granicą, no bo jednak Pola Negri jest jedną ze sztandarowych gwiazd kina niemego. To dobrze się składa, że książeczka dołączona do tego wydania jest dwujęzyczna. No nie mogło być inaczej. Jest to wydawnictwo przygotowane także dla naszych zagranicznych widzów, którzy, no wiemy, że są tym bardzo, bardzo zainteresowani i w ogóle te wczesne filmy z Polą Negri, jeszcze nie amerykańskie, tylko właśnie niemieckie, no i ten jedyny polski, to jest coś, na co naprawdę czekają za granicą z wytęsknieniem, no i wreszcie się doczekali. Jak to się stało, że ten film przetrwał? Bo ona zagrała w Polsce, o ile dobrze pamiętam, w 8 filmach, wytwórni Sphinx, i to jest jedyny, który mamy okazję oglądać. Tak, to jedyny film, który zachował się do naszych czasów, a zachował się dzięki temu, że miał swoją zagraniczną dystrybucję. To był jedyny polski film, który był wyświetlany w Stanach Zjednoczonych. W czasach kina niemego. Właściwie tak. W czasach kina niemego te zagraniczne dystrybucje były bardzo proste, dlatego że wystarczyło tylko wyciąć napisy i wstawić napisy w innym języku. Nie było problemów z dubbingiem, nie było problemów z wersjami dźwiękowymi, także ta dystrybucja zagraniczna była o wiele, wiele prostsza. No i właśnie ten film trafił do Stanów Zjednoczonych jako jedyny z polskich filmów z Polą Negri, no i właściwie tylko dzięki temu przetrwał. Po wojnie w latach 60. odnalazł się właśnie w Nowym Jorku i sprowadziliśmy go do Polski, no i teraz po tych kilkudziesięciu latach odrestaurowaliśmy go cyfrowo. Czy dobrze pamiętam, że ta wersja, ta kopia została odnaleziona w MoMie, w Muzeum Sztuki Współczesnej? Tak, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, to właśnie oni tę kopię przechowywali, podzielili się nią na szczęście z nami, no i dzięki temu też dziś, po tych kilkudziesięciu latach, możemy ten film ponownie światu zaprezentować w tej odrestaurowanej wersji. I stąd oczywiście ten angielski tytuł, The Polish Dancer. Tak, ponieważ to wydawnictwo, które przygotowaliśmy i w ogóle ta jedyna zachowana kopia filmu ma plan plansze anglojęzyczne. Są to plansze właśnie z początku lat 20. Dotychczas ten film znany był wprawdzie w wersji z polskimi napisami, ale to były napisy zrobione już współcześnie, pod koniec lat 90. Natomiast uznaliśmy za wyjątkowo cenne te amerykańskie plansze, ponieważ one są pięknie ilustrowane, bardzo ciekawie opracowane graficznie i właśnie taki styl plansz w kinie niemym jest bardzo charakterystyczny dla amerykańskich filmów z początku lat 20. i uznaliśmy, że jest to jednak duża wartość dodana. Są one dużo bardziej autentyczne, niż gdybyśmy współcześnie dorobili plansze w języku polskim. Postanowiliśmy więc zachować te plansze angielskie. Oczywiście polskie tłumaczenia również są. Jeśli Państwo mają ochotę na choćby przedsmak tego, jak to wygląda po tej cyfrowej restauracji, to proszę zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka. Tam w artykule towarzyszącym naszemu dzisiejszemu spotkaniu jest zwiastun filmu. Zresztą dwa zwiastuny są dostępne w internecie i to rzeczywiście robi ogromne wrażenie. Jak współcześnie to wygląda? Bo też powiedzmy, co to jest za historia, co to jest za film? Zanim przejdziemy do produkcji i do tego, w jakich okolicznościach i kto go robił i w jakich okolicznościach powstał. To jest historia Jak większość ówczesnych filmów, jest to historia zbuntowanej nastolatki i nieszczęśliwej miłości. Rzeczywiście jest to taka niepokorna dziewczyna, która ucieka z domu, bo zakochała się w pewnym mężczyźnie, wyjechała do miasta, zaczęła tam robić karierę jako tancerka kabaretowa. No oczywiście tworzy się tam trójkąt miłosny, zazdrość, nieszczęśliwa miłość, śmierć i tak dalej. No wtedy filmy w ten sposób wyglądały i właśnie takie historie, zwłaszcza w Polsce, cieszyły się największą popularnością i zainteresowaniem. Współcześnie z angielska mówi się o tym spoiler. Niestety chyba trzeba powiedzieć, że nie ma happy endu w tej historii. Jak w większości filmów z Polą Negri, zwłaszcza tych wczesnych, Pola Negri niestety bardzo często na ekranie umierała w tym wczesnym okresie swojej kariery, właściwie w każdym filmie, ale taka wtedy była moda i właśnie takich historii publiczność najbardziej oczekiwała, w związku z czym łzawe melodramaty i tragiczne dramaty, to było właśnie to, w czym ona się najlepiej sprawdzała. Jeszcze mam nadzieję, że zdążymy porozmawiać dzisiaj przed 22 o tym, jak jej kariera wyglądała już po wyjeździe z Polski, chociaż w kilku słowach, ale chciałabym, żebyśmy porozmawiali teraz właśnie o tym okresie, kiedy pracowała z Aleksandrem Hercem, kiedy miała podpisany kontrakt z wytwórnią Sphinx i to brzmi tak hollywoodzko wręcz, wytwórnia Sphinx i tak dalej. To wszystko działo się w Warszawie. Premiera Bestii, ta polska, to jest 1 maja 1917 roku, ale to też nie jest pierwszy film Poli Negri z Hercem. Pola Negri swoją karierę filmową zaczęła już w roku 1914. Rzeczywiście związana była z wytwórnią Sphinx i to właśnie ta wytwórnia ją odkryła i wylansowała, ponieważ wcześniej Pola Negri była tancerką i aktorką sceniczną. No i dzięki temu, że tak duże sukcesy odnosiła na scenach warszawskich teatrów, zaproszono ją także do udziału w filmach. A wytwórnia Sphinx to była największa i najważniejsza wówczas wytwórnia w Polsce. Jedyna wytwórnia, która przetrwała I wojnę światową i w ogóle to była najdłużej działająca polska wytwórnia filmowa. Ciesząca się dużą popularnością także za granicą, zwłaszcza na rynku rosyjskim. Jeszcze w czasach zaborów całe Imperium Rosyjskie również chętnie oglądało filmy wytwórni Sphinx, więc to była wytwórnia, która naprawdę odniosła sukces, jak na tamte warunki i na tamte możliwości, kiedy Warszawa mieściła się pomiędzy tym Zachodem, a pomiędzy Cesarstwem Rosyjskim i w tym maleńkim światku jednak tej wytwórni udało się wybić i zaistnieć na skalę międzynarodową. Plany były tak ambitne, że między innymi ekranizacja Pana Tadeusza w latach nastych Zaraz po odzyskaniu niepodległości były plany, żeby zekranizować Pana Tadeusza i nawet zaczęto tę realizację, niestety nie ukończono. Ale też powstawały zdjęcia do filmu, który miał chyba nosić tytuł Obrona Częstochowy, to był fragment potopu. W tamtych czasach w ogóle bardzo chętnie przenoszono na ekran arcydzieła literatury polskiej, dlatego że były te historie dobrze znane, w związku z czym łatwiej było je pokazać publiczności, która już wiedziała, o co chodzi, znała tę historię, a pokazać je w wykonaniu tych ulubieńców ekranowych, bo w tamtych czasach to głównie chodziło się do kina na aktorów, a nie na filmy. Więc te nazwiska aktorów to był magnes dla publiczności, wrażenie, do tego tak jeszcze znana falowo i lubiana historia. Są takie dekady, że chodzimy na aktorów, są takie dekady, że chodzimy na filmy, potem przychodzą dekady, że chodzimy do kina na reżyserów, a potem znowu chodzimy na aktorów i tak to wszystko, mam wrażenie, historia zatacza kręgi. Aleksander Hertz, nazwisko już kilka razy wymieniałam, to może opowiedz o nim trochę. On był jednym z pionierów polskiej kinematografii. Jest nazywany też ojcem, czy właśnie jednym z ojców polskiej kinematografii. To właśnie on założył wytwórnię Sphinx, on kręcił jedne z pierwszych filmów fabularnych w Polsce, takich już prawdziwych, wielkich produkcji. Wylansował również wiele gwiazd, m.in. Pole Negri, Mie Mare, w późniejszych latach Jadwigę Smosarską. No, niektóre z tych nazwisk, które wtedy były no, wielkimi gwiazdami, no, najpopularniejszymi artystami, właśnie tymi, na których chodziło się do kina. Dzisiaj niektóre z nich są już trochę zapomniane, ale w tamtych czasach to właśnie wytwórnia Sphinx lansowała te najważniejsze nazwiska i to dzięki Aleksandrowi Hercowi rodziły się polskie gwiazdy. A zaczęło się chyba od kina w 1911 roku. Początkowo Aleksander Herc prowadził kino, bo zresztą bardzo często w tamtych czasach tak było, że zaczynało się karierę w branży filmowej od prowadzenia kina, od dystrybucji filmów zagranicznych, a później małymi krokami zaczynało się produkcję własnych filmów. No i właśnie Aleksander Herc również tak zaczynał i na szczęście on jako jeden z niewielu właściwie odniósł sukces i stworzył no, największą polską wytwórnię. Z tego co wyczytałam gdzieś, to oczywiście nie mamy jak teraz tego zweryfikować, bo chyba żaden z jego filmów, czy ile film, dwa filmy jego się zachowały, prawda? Dwa się zachowały Bestia w całości, i... zachowały się także inne filmy, ale tylko w krótkich fragmentach. No jeśli chodzi o ten początkowy okres polskiej kinematografii, to niestety niezbyt wiele do naszych czasów się zachowało, ale to jest problem ogólnoświatowy. Niestety zdecydowana Jasne. Większość niemego kina światowego uznana jest dzisiaj za zaginioną. Bo jeszcze fragmencik chyba jest zachowany Majra Azefowicza. Mamy fragmencik Majra Azefowicza, mamy również kilka Minut Szpiega. Niektóre z tych filmów zachowały się, no ale niestety jedynie w strzępach. Ale do czego zmierzałam? Wyczytałam, że mimo, że rzeczywiście trudno jest na podstawie tego, co się zachowało, to zweryfikować, to jednak Herc jest uważany za lepszy, że miał wizję producencką o wiele szerszą niż te jego możliwości reżyserskie. Zdecydowanie tak. On był bardzo ambitny i bardzo dużo chciał zrobić, no ale niestety możliwości w tamtych czasach były bardzo mocno ograniczone, zwłaszcza, że największy rozwój wytwórni Sphinx przypadł na lata pierwsze wojny światowej, no kiedy jednak sytuacja ekonomiczna była bardzo, bardzo ciężka i realizacja tych filmów do łatwych nie należała, a jednak mimo tego Aleksander Herc bardzo się starał, nawiązywał te kontakty zagraniczne, dystrybuował i produkował te polskie filmy. Także mimo ogromnych kłód pod nogami i wielkich przeciwności losu, jednak tę polską kinematografię dalej ciągnął i rozbudowywał. Porozmawiajmy też trochę o tych ludziach, którzy, skupmy się już teraz na filmie Bestia, którzy pojawili się na ekranie chociażby, bo tam też mnie się rzuciło w oczy nazwisko Marii Dulemby, bo to jest z historii teatru, wiemy, znakomita aktorka teatralna, między innymi pracowała z Juliuszem Osterwą w Teatrze Reduta, ale też Teatr Polski w Warszawie i w latach powojennych również jeszcze wracała na scenę. I ona tutaj występuje w roli no, porzuconej żony, zdradzonej żony. Tak, Maria Dulemba pojawiła się kilka razy na srebrnym ekranie, grywała także w filmach, ale najbardziej znana jest właśnie jako aktorka teatralna. No tyle tylko, że z tych karier teatralnych do naszych czasów niewiele zostało poza wspomnieniami i zdjęciami. A tutaj możemy jednak zobaczyć, jak ona wyglądała, jak ona grała. No na pewno jest to tylko jakaś namiastka tego, jak wyglądała na scenie, no ale zawsze jednak lepsza taka namiastka niż po prostu martwe fotografie. To, co mnie dzisiaj bardzo cieszy w tym naszym spotkaniu, to jest to, że właśnie możemy parę tych nazwisk chociaż wymienić, jak Aleksandra Herc, właśnie jak Marii Dulemby, czy właśnie też artystka, która za Polą Negri pofrunęła, że tak powiem, do Berlina i tam zaczęła robić karierę jako no już jako niemiecka aktorka właściwie, ale polskiego pochodzenia, czyli Lia Mara, która się w Bestii też pojawia jako tancerka w teatrze. Tak, ona tańczy w tym filmie. Mia Mara to była też... Była gwiazdą wytwórni Sphinx. Wcześniej wytwórni Sphinx. Tak, zaczynała w wytwórni Sphinx, to również Aleksander Herc miał pecha Aleksander Herc do tego, że obie mu uciekły do Berlina, no ale odkrywcy Wiele innych gwiazd również temu. Mu uciekło, niestety, no ale to odkrywcy gwiazd tak niestety mają. Mia Mara wkrótce za Polą Negri wyjechała do Berlina, bo to Pola Negri jako pierwsza zrobiła tę karierę europejską. Dzięki temu paradoksalnie, że wybuchła wojna i że Warszawa przez chwilę znalazła się pod okupacją niemiecką, Pola Negri mogła wyjechać do Berlina. Dotychczas było to niemożliwe, no bo Berlin był za granicą. W tym krótkim momencie akurat było to możliwe. Pola Negri wyjechała do Berlina, przyjęła się, zrobiła tam karierę i umożliwiła również kilku innym polskim artystom zaistnieć na tamtejszym rynku filmowym. Między innymi Mia Mara była taką osobą i w późniejszych latach Mia Mara również zrobiła całkiem dużą karierę filmową właśnie na rynku niemieckim. A później tuż przed wojną właściwie, czy lata 30. To była emigracja chyba w Wielkiej Brytanii, a końcówkę życia spędziła w Szwajcarii, z tego co pamiętam. Tak, no generalnie po pojawieniu się kina dźwiękowego, czyli na przełomie lat 20. i 30. bardzo wiele karier tych wielkich gwiazd kina niemego się załamało. No niestety Mia Mara również nie sprawdziła się w filmie dźwiękowym i w późniejszych latach, już po nastaniu dźwięku w kinie, no dała sobie spokój z tą karierą aktorską i niestety tej kariery nie kontynuowała. Jeśli chodzi o Pola Negri, to już wspomnieliśmy na początku, że ten akcent, to co już przeszło do legendy, że to jakby stanęło na drodze jej kariery w kinie dźwiękowym, ale wspomniałaś też, zanim weszliśmy na antenę, że też wysokość głosu miała tutaj znaczenie. To nie były czasy dla niskich, chropowatych altów. Zdecydowanie tak. Lata 20. i początek lat 30. to był czas, kiedy byliśmy rozmiłowani w sopranach. Czyściutkie, cienkie, wysokie głosy były wtedy bardzo, bardzo modne. No a Pola Negri z tym swoim właśnie niskim, szorstkim altem to było coś, co nie pasowało do tamtejszej mody i między innymi również dlatego myślę, że Pola Negri nie zrobiła kariery w kinie dźwiękowym, kiedy ono się tylko pojawiło. Natomiast już kilka lat później, bo właśnie pod koniec lat 30. niskie głosy stały się modne i gdyby Pola Negri czekała kilka lat z tą swoją karierą, no to myślę, że dużo inaczej, zupełnie inaczej by się ta kariera ułożyła i dużo większą popularność by zdobyła także jako piosenkarka, bo te głosy niskie, zwłaszcza już w pierwszych latach po wojnie, zrobiły się bardzo, bardzo modne i wtedy piosenkarki właśnie śpiewały altami. No, w czasach początków lat 30. jeszcze te soprany były w modzie, więc tutaj Pola Negri się niestety nie wpasowała, ale można powiedzieć, że trochę po prostu wyprzedziła epokę. Można tak powiedzieć, nie tylko pod tym względem zresztą, przecież jak wiemy również w sposób bardzo umiejętny, żeby nie powiedzieć nachalny, promowała się w różnych mediach, podobnie jak współcześni tak zwani celebryci. Właściwie to była mistrzynią tej dziedziny i można chyba powiedzieć, że Pola Negri była pierwszą celebrytką, dlatego że ona zdała sobie sprawę z potęgi prasy, doskonale wiedziała, jak manipulować mediami, wiedziała, że żeby wywołać zainteresowanie, należy umiejętnie i z umiarem dawkować informacje na swój temat, czy one będą prawdziwe, czy nie, to nie miało znaczenia, ale ona mediami bardzo dobrze manipulowała, więc pod tym względem można powiedzieć, że była pierwszą celebrytką, ale od tych dzisiejszych celebrytów na pewno odróżnia ją to, że ona rzeczywiście miała talent, była bardzo zdolna, była świetną aktorką, była świetną tancerką i naprawdę bardzo dużo umiała. A dodatkowe te umiejętności mogły tylko pomóc. To jej właściwie tylko pomogły w robieniu tej kariery. Nie mogę sobie, proszę Państwa, odmówić przyjemności sięgnięcia po raz kolejny po te zasoby muzyczne naszego dzisiejszego gościa. Przypomnę, Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Rozmawiamy, jak Państwo słyszeli, już ta rozmowa rozlała się na inne tereny, ale punktem wyjścia dla nas jest premiera DVD, Blu-ray filmu Bestia z 1917 roku, jedynego zachowanego filmu polskiego z Polą Negri. I teraz posłuchamy i tego głosu, o którym przed chwilą mówiłeś, i tego akcentu po angielsku, bo Pola Negri śpiewała w wielu językach. Teraz będzie piosenka po angielsku. Tym razem będzie to nagranie z roku 1936, również z filmu Mazurka, dlatego że ten film był planowany jako koprodukcja amerykańsko-niemiecka. No w ostatniej chwili niestety Amerykanie się z tej produkcji wycofali, film powstał w wersji niemieckiej, ale były również te już przygotowane angielskie teksty do piosenek i Pola Negri nagrała te piosenki zarówno po niemiecku, jak i po angielsku. I nie wiem, czy to jest przypadek, ale dosłownie chwilę później Amerykanie stwierdzili, że oni ten film jednak zrealizują i zrealizowali. Według tego samego scenariusza nakręcili niemal identyczny film, no ale już z amerykańską obsadą i niestety bez udziału Poli Negri. Ale zostało nam to dość ciekawe nagranie w języku angielskim, w którym słyszymy, jak ona śpiewała po angielsku, no i słyszymy ten dość mocny akcent. Że lepiej śpiewała po niemiecku. Zdecydowanie lepiej po niemiecku i to w pewnym sensie może tłumaczyć, dlaczego Pola Negri nie zrobiła kariery w amerykańskim kinie dźwiękowym. Ale to jest też dowód na to, że to, co teraz jakby zalewa kino, czyli fala remake'ów przeróżnych, to też nie jest nowość. To już od samego początku kina istniało, właściwie od pierwszych lat, kiedy filmy były realizowane, to mnóstwo remake'ów i remake'ów się ukazywało. Zresztą nawet film Bestia jest częściowo remake'iem szwedzkiego filmu z roku 1910, Przepaści. Wiele scen z tego filmu jest najdelikatniej rzecz ujmując zainspirowana właśnie tym szwedzkim filmem. Ale teraz, proszę Państwa, robimy muzyczną przerwę. Pola Negri z filmu Mazurka po angielsku, a utwór nosi tytuł For That One Hour. What love can be you know not yet. While enjoying all forget what formerly has been. What do you know of passion's fire, waste the strength of love's desire, and what true love does mean? For every man is more or less forgetfulness and happiness. Your lips made me prepare, but now I see you do not know what I have meant, and now you go. You have not cared, not cared. I think your lips were mine then, and my heart was aglow for that 1 hour, dear. Oh, was so divine, but now it ended. You will never be mine. You stay together. We'll be happy forever. And I really believed you, for I thought that you were sincere in that 1 hour, dear. I gave you all in that 1 hour when you captured my soul. That 1 hour, dear, I gave you all. In that 1 hour, when you captured my soul. Poli Negri słuchamy dzisiaj w Klubie Trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na naszym gościem, przypomnę, jest Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Rozmawiamy o Poli Negri, rozmawiamy o początkach polskiego kina. Okazją jest pięknie wydana Bestia, jedyny polski film niemy z Polą Negri, który zachował się do naszych czasów. Zanim wrócimy na chwilę do Poli Negri, to jeszcze chciałam zapytać o te historie właśnie związane z odnajdowaniem filmów. No, bo filmy już oczywiście, na szczęście... Przepraszam, jeszcze że ci wchodzę słowo, rozmawialiśmy kiedyś tutaj przy okazji repremiery filmu Pan Tadeusz o tym, jaka tutaj towarzyszyła temu odnalezieniu historia. To są czasami oczywiście archiwa państwowe, archiwum jakieś niemieckie czy amerykańskie. Tam jest bardzo dużo tych filmów. Bardzo dużo, to jest oczywiście bardzo względne. Ale też, jak wspomniałeś, MoMA, bo tam została odnaleziona Bestia, ale też czasami strychy, piwnice, prywatnych domów. W prywatnych zbiorach również znajdują się filmy. W Polsce akurat bardzo rzadko. To głównie dlatego, że w Polsce właściwie nie ma rynku kolekcjonerskiego na filmy. O ile za granicą, na Zachodzie czy w Stanach Zjednoczonych są kolekcjonerzy filmów i mają naprawdę przebogate zbiory, w Polsce właściwie coś takiego się nie wykształciło i niemal wszystkie przedwojenne filmy znajdują się w zbiorach instytucji, głównie w filmotece, ale czasem również w lokalnych muzeach czy archiwach. W prywatnych zbiorach filmy znajdują się bardzo, bardzo rzadko. Na szczęście są takie sytuacje. Dlatego tym bardziej spektakularne są to znaleziska. To są rzeczywiście wielkie, no właściwie wielkie święto za każdym razem, kiedy taki film się odnajdzie. Czasem odnajdują się filmy, które już znamy, no ale zawsze każda kolejna kopia takiego filmu jest cenna, bo jest nadzieja, że może będzie w niej jakiś fragmencik, jakiś chociaż kawałeczek, którego dotychczas brakuje. No a czasem znajduje się coś, czego zupełnie dotychczas nie znaliśmy i wtedy to jest już zupełnie sensacja, bo jakiś film, który dotychczas uchodził za zaginiony, albo w ogóle nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że coś takiego kiedyś powstało, nagle zupełnie nieoczekiwanie się odnajduje. Jak często coś takiego się zdarza? Niestety niezbyt często, ale na szczęście również niezbyt rzadko. Przez ostatnich 10 lat do Filmoteki trafiło dobrych kilka filmów, które no, były już uznane za zaginione, już właściwie krzyżyk nad nimi postawiliśmy i przypuszczaliśmy, że pewnie nigdy się nie odnajdą, a jednak się odnalazły. Część odnalazła się w Holandii, niektóre w Stanach Zjednoczonych, jeden film znalazł się w Polsce, właśnie w prywatnych, właściwie nawet nie w prywatnych zbiorach, podczas remontu kamienicy. Przypadkiem trafiono na taśmy filmowe i okazało się, że był to jeden z najstarszych w ogóle zachowanych polskich filmów z roku 1913, no więc to był naprawdę niesamowity skarb. W zagranicznych archiwach również filmy się od czasu do czasu znajdują. Największym problemem jest zidentyfikowanie takiego filmu, dlatego że zarówno w naszych zbiorach, jak i we wszelkich innych archiwach bardzo częste są sytuacje, że znajduje się coś, tylko niestety nie do końca wiadomo, co to jest. A z filmami to już w ogóle jest najtrudniejsze, no i tutaj sieć naszych międzynarodowych kontaktów i znajomości zawsze jest no, rozgrzana niemal do czerwoności. Wymieniamy się informacjami, zdjęciami o tym, co mamy, odwiedzamy się nawzajem i próbujemy sobie wzajemnie pomagać w identyfikacji tych fragmentów niemych filmów. Komórki śledcze filmografów na całym świecie, filmotek narodowych, trochę mi się to kojarzy z filmem Wesa Andersona. Właśnie powinien tak coś działa. Takiego zrobić. Nie wiem, czy znasz filmy Wesa Andersona, bo powiedziałeś, że granica końca II wojny światowej to jest... No, ale, tak. Ale wydaje mi się, że to byłby dla niego temat. Bardzo to jest wszystko poetyckie i magiczne. Przynajmniej tak to teraz widzę. Natomiast chciałabym jeszcze przez chwilę porozmawiać o zakończonym już programie, ale przez kilka lat Filmoteka prowadziła program Nitrofilm, który właśnie prowadził do odnawiania tych filmów. Tak, był to projekt przede wszystkim konserwacji tych zabytkowych już przedwojennych taśm filmowych, ich ochrony, a także cyfryzacji. No i w późniejszym etapie także rekonstrukcji cyfrowej tych filmów, bo niestety, ale w wielu przypadkach jest w ten sposób, że właśnie prace cyfrowe są dzisiaj jedynym sposobem, żeby te filmy móc pokazać. Te przedwojenne taśmy są zachowane niejednokrotnie w bardzo, bardzo złym stanie. Ich wyświetlenie jest zupełnie niemożliwe. Ich kopiowanie na nowsze nośniki nieraz jest bardzo, bardzo utrudnione, więc właściwie jedynie zeskanowanie takiego filmu klatka po klatce i pieczołowite odrestaurowanie w postaci cyfrowej to jest jedyna droga, żeby taki film dzisiaj pokazać. I właśnie tym się zajmowaliśmy przez ostatnie 10 lat. Efekty tych prac można oglądać. Część były repremiery tak zwane. Były repremiery, oczywiście. Repremiery, czyli ponowne premiery właśnie tej odrestaurowanej cyfrowo i pouzupełnianej wersji, ponieważ właściwie każdy przedwojenny film, który się zachował, jest niekompletny. W mniejszym lub większym stopniu. A celem naszych prac jest także zgromadzenie jak największej ilości fragmentów tych filmów, jak największe możliwe tylko uzupełnienie tych filmów. No i właśnie w takiej odrestaurowanej, uzupełnionej wersji te filmy prezentujemy. Część z nich została właśnie niedawno umieszczona na naszym portalu Ninateka. Kilka przedwojennych komedii filmowych można na tym portalu zobaczyć za darmo, legalnie, bez reklam, w dobrej jakości, no i odrestaurowanych cyfrowo. Zapraszam Państwa na naszą stronę ninateka.pl. Tam można te filmy zobaczyć. Pamiętam, kiedyś trafiłam na pokaz w warszawskim kinie Iluzjon, zresztą z twoją prelekcją, bo też muszę Państwu powiedzieć, że nasz gość na różnych festiwalach także filmowych, one się cieszą, te pokazy filmów przedwojennych, dodatkowo ze słowem wstępnym Michała Pieńkowskiego, dużą popularnością na festiwalu w Gdyni przez kilka lat z rzędu był taki cykl, który się nazywał Skarby polskiego kina przedwojennego. Czy na festiwalu Dwa Brzegi, czy w Warszawie można też przyjechać. Myślę, że to zostanie wkrótce wznowione. Ale też Bestia zostanie pokazana wkrótce. Tak, w kinie, już prawda? Niedługo, 2 lutego o godzinie 16 w kinie Iluzjon pokażemy film Bestia. Pokażemy go w ramach cyklu prezentującego modę lat międzywojennych. Będą tam zaprezentowane także późniejsze filmy, także dźwiękowe. Na głównym planie będzie wyeksponowana moda. Najstarszym filmem w tym przeglądzie będzie Bestia, ale pokażemy także inny. Jeden z najstarszych polskich filmów niemych, również wyprodukowany przez wytwórnię Sphinx, film Ludzie bez jutra, w którym główną rolę gra akurat nie Pola Negri, ale jej największa konkurentka z tamtych czasów, mianowicie Halina Bruczówna. To też nazwisko, które warto sprawdzić i też to jest też ciekawe, że mam wrażenie, że oczywiście wszyscy, którzy interesowali się starym kinem, wychowali się na gawędach, na opowieściach i czerpali z wiedzy Stanisława Janickiego zawsze, prawda? Natomiast mam wrażenie, że coraz więcej młodych ludzi, ty jesteś też tego przykładem, ale no nie jest to taka grupa bardzo duża, ale jest kilka osób też w Filmotece, które się zajmują właśnie tym starym kinem. Myślę też o Grzegorzu Rogowskim, który tutaj też miał udział przy Bestii. Tak, rzeczywiście. No, to akurat Halina Bruczówna to jest też nazwisko, które mi się skojarzyło z jego książką o powojennych losach gwiazd przedwojennego kina. To również była gwiazda przedwojennego kina, która próbowała swoich sił za oceanem, no niestety jej się nie udawało. W Ameryce chciała być aktorką, nie udało się. W teatrze również się nie udało. Próbowała sił także jako producentka i dystrybutor filmów polskich za oceanem. No tu również niestety nie odniosła sukcesu, mimo że tak bardzo się starała i naprawdę bardzo wiele na tym polu robiła. No niestety nie wszystkie kariery nie się rozwijały udaje. Tak wspaniale, potrzebne jak w przypadku jeszcze, Pauli Negri. Potrzebne jest jeszcze czasami szczęście. Być zdecydowanie. Może. Nie tak. Ale do czego zmierzałam, mówiąc o tym, że trafiłam kiedyś, właśnie a propos, zrekonstruowana wersja, popraw mnie, jeśli się pomylę, ale to była zrekonstruowana wersja filmu z Adolfem Dymszą, ABC Miłości. Tak. I właśnie jest to jeden z tych filmów, które można zobaczyć na Ninatece. W przypadku tego filmu również no, bardzo duży był nasz wkład, dlatego, że udało nam się ten film wydłużyć. Udało się odnaleźć bodajże 17 minut zaginionego dotychczas filmu. No 17 minut to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i ta kopia, która jeszcze kilka lat temu była znana, była naprawdę bardzo, bardzo mocno niekompletna, a dziś ten film jest już prawie całkowicie kompletny. Proszę Państwa, ninateka.pl to jest adres, pod którym można te filmy znaleźć i do nich wrócić i rozrzewnić się też. Ja też muszę powiedzieć, że już to powiedziałam dzisiaj, ale bardzo się cieszę, że te nazwiska też padają w naszej rozmowie. Dla mnie wzruszające było, na przykład przeglądałam przed naszym spotkaniem zdjęcia Poli Negri, te z okresu polskiego. I na jednym ze zdjęć była Pola Negri, młodziutka oczywiście, i Józef Węgrzyn, legenda polskiego teatru. I to są właśnie takie niespodzianki czasami, tak jak Marię Dulembę właśnie w filmie Bestia, aktorka teatralną. Możemy zobaczyć w ruchu, możemy zobaczyć jej gestykulację, możemy zobaczyć jej mimikę. To jest coś bardzo cennego, wydaje mi się, co dzięki tym filmom, oprócz jakichś tam wartości, które ze sobą niosą artystycznych, dodatkowo takie, powiedzmy w cudzysłowie, dokumentacyjne. I to właśnie była wielka rola Aleksandra Herca i wytwórni Sphinx, dlatego, że on, tak jak już wspomnieliśmy, bardzo ambitnie podchodził do tych produkcji filmowych i zwykle dbał o naprawdę dobrą obsadę. A ponieważ w tamtych czasach nie było jeszcze właściwie aktorów filmowych, korzystał właśnie z tych najlepszych sił aktorskich z warszawskich teatrów dramatycznych i wiele z tych wybitnych nazwisk polskiego teatru możemy dzisiaj zobaczyć właśnie w filmach wytwórni Sphinx. No niestety nie albo wszystkie. Albo chociaż na fotosach. Albo przynajmniej na fotosach, ale dzięki tym zachowanym filmom Sphinxa możemy te największe nazwiska zobaczyć, bo w filmach innych wytwórni niestety oni tak chętnie i tak często nie występowali. Jeszcze wspomniałabym przez moment, zanim wrócimy do Poli Negri, na koniec naszej rozmowy o wydarzeniu, które otwierało przy okazji filmu otwarcia, oczywiście także ubiegłoroczny festiwal filmowy w Gdyni, to znaczy premiera zrekonstruowanego, to jest też ciężko powiedzieć, jak to nazwać, bo ten właściwie film się nie zachował. Właściwie to chyba bardziej remake. Coś takiego, na podstawie opisu tylko, filmu Powrót Birbanta, w dodatku zrobionego, nagranego taką kamerą, która nazywa się Biopleograf i jest skonstruowana była przez Kazimierza Pruszyńskiego, też jednego z ojców polskiego kina. Gdyby zdążył przed braćmi Lumière opatentować ten swój wynalazek, to być może kino wywodziłoby się z nadwisły. To jest kolejna ciekawostka, bo Kazimierz Pruszyński jeszcze chwilę przed braćmi Lumière skonstruował urządzenie podobne do kinematografu, działające w nieco inny sposób, ale efekt był ten sam. Mm-hmm. Można było nagrywać i wyświetlać filmy. No problem tylko w tym, że to bracia Lumière pierwsi opatentowali swój wynalazek, no i do dzisiaj uznaje się, że to Francuzi wynaleźli kino, ale sami bracia Lumière nawet w jednym z wywiadów przyznali, że jeszcze przed nimi był taki Polak, który również dużo na tym polu zdziałał. To jest kolejne nazwisko, proszę Państwa, które nie jest aż tak znane. Nie każdy na nie natrafił w jakichś swoich poszukiwaniach, a warto się zainteresować, bo to rzeczywiście też bardzo ciekawa postać. Poza tym, że był wynalazcą, to był również filmowcem i właśnie Powrót Birbanta to był film zrealizowany przez Kazimierza Pruszyńskiego w roku 1902. Uchodzi za najstarszy polski film fabularny. Tutaj zdania są podzielone. Niektórzy uważają, że to jeszcze nie jest film fabularny, ponieważ on składał się tylko z jednego ujęcia. Akcja tego filmu wyglądała w ten sposób, że właśnie nad ranem młody Birbant zajeżdża dorożką przed kamienicę i próbuje się z tej dorożki wygramolić i przy pomocy dorożkarza wraca do domu. No, prościutka fabułka. Skutek skutek spożytych uprzednio wcześniej napojów, to wygramolenie się z dorożki jest dosyć trudne. I w tym filmie, który powstał i który zobaczyliśmy na festiwalu w Gdyni, rolę Birbanta zagrał Jakub Gierszał, a wszystko zostało przeprowadzone przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. To było piękne przeżycie, muszę powiedzieć. Ale wracajmy teraz do Poli Negri, bo już czas nas goni, oczywiście jak zwykle w takich przypadkach, kiedy jest tyle tematów i ta rozmowa ma tyle wątków, trudno, żebyśmy wszystkie nazwiska ważne wymienili i o wszystkich rzeczach ważnych powiedzieli, ale wróćmy do Poli Negri, o tym, co się zdarzyło w jej życiu zawodowym, kiedy już wyjechała z Berlina. Tam, gdzie Ernst Lubitsch zrobił z niej gwiazdę. Wyjechała z Berlina właśnie dzięki temu, że nawiązała współpracę z Ernstem Lubitschem, bo tak to zawsze jest w przypadku aktorów, że oni najpierw muszą się wybić, a później muszą trafić na odpowiedniego reżysera, który zrobi z nich gwiazdę. I pierwszym takim reżyserem w karierze Poli Negri był oczywiście Alexander Herz, a później już w Berlinie był to właśnie Ernst Lubitsch. Filmy kręcone przez tę dwójkę, czyli przez Ernsta Lubitscha jako reżysera i Polę Negri jako gwiazdę, to było coś niesamowitego jak na tamte lata, ponieważ były to filmy wymieszanych gatunków. Właściwie ciężko je dzisiaj sklasyfikować i powiedzieć, do jakiego gatunku one przynależą, bo komedie zawierały wiele smutnych, łzawych i wyciskających łzy z oczu momentów. Dramaty z kolei miały w sobie dużo scen tak zabawnych, że publiczność wprost pękała ze śmiechu. Był to taki właśnie dziwny miks różnych gatunków. Nawet jeśli były to filmy dramatyczne, to one bardzo dużo zawierały w sobie groteski i niesamowita mimika Poli Negri jeszcze tylko to podkręcała, także te filmy były zupełnie wyjątkowe, nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie oszaleli po prostu na punkcie tych filmów. Pola Negri stała się jedną z najpopularniejszych artystek filmowych. No i właśnie, w połowie lat 20. Amerykanie zaprosili Polę Negri do siebie, do Hollywood i to tłumaczy, dlaczego Pola Negri do dzisiaj jest zapamiętana jako tak wybitna gwiazda. Dlatego, że to właśnie ona była pierwszą europejską gwiazdą filmową w Hollywood. Później w Hollywood pojawiło się jeszcze wiele aktorek z Europy. Niektóre z nich były nawet lepsze niż Pola Negri. Grały dłużej, grały więcej, ale to Pola Negri była pierwsza, a pierwsza zawsze jest tylko jedna. To prawda. Jeszcze posłuchamy piosenki w wykonaniu Poli Negri. Zbliżamy się już do 22:00, zbliżamy się do końca naszego spotkania w Klubie Trójki. Ja powiem jeszcze tyle w sprawach organizacyjnych, że gdyby Państwo chcieli zobaczyć Bestię w tej odrestaurowanej wersji, to mam kilka egzemplarzy płyty Blu-ray dla Państwa. Proszę napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. A my jeszcze powiedzmy, kończąc już, co to będzie za piosenka, bo to jest też zaskakujące, że po polsku nie zachowały się żadne piosenki, prawda? Nie ma bo nigdy takich piosenek nie było. Po polsku. Pola Negri właśnie nie śpiewała po polsku, śpiewała w różnych językach, po angielsku, po francusku, po niemiecku. No niestety po polsku tylko pojedyncze słowa w niektórych filmach. Mazurka na przykład. Chociażby w piosence Mazurka, ale także w filmach. Pola Negri no, była jednak patriotką, zawsze starała się tę swoją polskość podkreślić, więc w bardzo wielu jej filmach albo miała polskie imię, albo nawet gdzieś tam kilka zdań po polsku przemyciła. No niestety nie nagrała żadnej piosenki w języku polskim, a ta piosenka, której zaraz posłuchamy, to jest piosenka z jej pierwszego filmu dźwiękowego, nakręconego w Anglii. Był to film anglojęzyczny, ale piosenki z tego filmu Pola Negri nagrała w języku francuskim. A dlaczego? No tak jakoś wyszło. To jest jej tajemnica. Prawdopodobnie ta piosenka ma tytuł Paradis, czyli raj. Tak, i to jest jeden, no właściwie pierwszy wielki przebój Poli Negri, który rozpoczął jej karierę jako piosenkarki. Ale też przypomnijmy tytuł tego filmu ostatniego, w którym ona zagrała, to był już dźwiękowy film, taką damę. To były Księżycowe Przątki. Tak. To był film nakręcony już w pierwszej połowie lat 60., rzeczywiście ostatni film z udziałem Poli Negri. Próbowała wrócić wtedy. Próbowała wrócić, zresztą jej wielkim powrotem po wojnie miał być Bulwar Zachodzącego Słońca, bo był to film realizowany z myślą o niej. No niestety nie udało się i to nie ona zagrała tę główną rolę. Jej rywalka główna, prawda? Tak. Ale proszę Państwa, jak Państwo słyszą, myślę, że kolejne spotkanie o Poli Negri musi się odbyć wcześniej czy później w Klubie Trójki. Bardzo dziękuję. Michał Pieńkowski, filmograf z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za to, że się podzieliłeś z nami swoją wiedzą. Agnieszka Łukasiewicz, Tyta Kocęba, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy, dobrej nocy. Zostawiamy Państwa z Polą Negri. Thank you.